نگران شورا نے اپنے بیان میں یہ فرمایا ہے کہ روحانی منازل میں پہلی منزل فنا فی الشیخ ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے؟ فنا فی الشیخ، بس اب تو یہ فنا فی الشیخ تو مزاروں میں چلے گئے اب کہاں. میں ویسے ہی یعنی کہ خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہوں کبھی کبھی کہ میرے کو باپا سب بولتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی تنخواہ ہاتھ میں میرے آج تک نہیں رکھتا کہ باپا کو تنخواہ دی. میں مثال خوش طبعی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ تنخواہ وہ اپنے جسمانی باپ کو دیتے ہیں، روحانی باپ کو نہیں دیتے. تو فنا فی الشیخ تو یہ کہ جو کچھ ہے میرا وہ میرے پیر کا ہے نا، جو کچھ بھی ہے اور پیر کی یادوں میں ہر وقت گم ہو، پیر بولے بیٹھ جا تو بیٹھ گیا، کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا، پیر چلاتے رہتا ہے کہ صفحہ بنا ہو تو لفٹ ہی نہیں کراتے، تو یہ فنا فی الشیخ کیسے ہوں گے؟ تو اپنی پیر کی محبت میں ایسا گم ہو جائے کہ بس وہ ہر طرف اس کو پیر کے ہی جلوے نظر آئے، تصور شیخ میں ایسا کامل مقام وہ پالے کہ ہر وقت اس کو پیر اپنے ساتھ چلتا پھرتا نظر آئے، جب چاہے وہ پیر کو دیکھ لے. تب ایسا مقام کہاں سے، اتنی اطاعت کا جذبہ ہی نہیں. تو میں نے تنخواہ کا تو میں نے خوش طبعی کے لیے بولا، مجھے نہیں چاہیے پیسے، آپ دو تو بھی نہیں چاہیے. تو ایسے ہی عرض کرتا ہوں میرے پاس پیسے بہت ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اتنے زیادہ ہیں کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوں گے. بالکل یہ ایک مطلب مبم جملہ ہے کہ میرے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ بہت کم لوگوں کے پاس شاید ہوں. یعنی میرے پاس پیسے نہ ہوتے ہوئے مجھے اتنا الحمدللہ سکون ہے کہ مجھے طلب ہی نہیں ہے پیسوں کی. تو یوں میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں الحمدللہ، ہیں میرے پاس پیسے، مطلب میں مانگ کر نہیں کھاتا الحمدللہ، مانگ کر نہیں کھاتا، لیکن بس وہ ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے شوق نہیں ہے پیسے جمع کرنے کا الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، کیونکہ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. اللہ تو دنیا کی دولت کی حوث نہ ہونا یہ بہت بڑی مالداری ہے الحمدللہ. اس میں شاید مبالغہ نہیں کہ میں ان مانوں کر بہت بڑا مالدار ہوں الحمدللہ. یعنی اگر مجھے شریعت اجازت دے اور یہ جائز ہو اور کروڑوں روپے کا کوئی ڈھیر لگا دے میرے پاس اور میرے ہاتھ میں ماچس دے دے اور اس کو تیلی ڈال کر جلانا جائز ہو تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ پھونک دوں گا. مدینہ، اب تو آپ کا اتفاق ہے نا کہ اب میری نگاہوں میں جیسے میرے عطار ہیں. صلوا علی الحبیب. بابا آپ کو اعلیٰ حضرت کے کلام بڑے پسند ہیں، بہت پسند ہیں ماشاء اللہ. ان میں سے کوئی کلام کے چند اشعار طرز میں سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ابائی شفاعت کی ساعت اب آئی ابائی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میں رے گھبرانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وہی اس کلام میں جو آپ نے ابھی مقطع پڑھا یہ اگر چندرانے والے اس کی وضاحت بھی فرما دیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے رضا نفس امارہ جو ہے یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا یہ دشمن ہے یہ تجھے نقصان ہی پہنچائے گا نقصان پہنچانے کی جستجو میں رہے گا کبھی تو گناہ کروائے گا کبھی نیکی کروائے گا بھی تو وہ اس طرح کروائے گا کہ نیکی کے ذریعے بھی یہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی صحیح کرے گا اور پھر بھی نیکی کی طرف رہو گے تو بڑا ثواب کمانے جاؤ گے تو چھوٹے ثواب میں گزارا کروا دے گا کہ یوں نہیں اور یوں کر لو چھوٹی نے کم ثواب والی نیکی کر لو تو رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا یعنی اس کی چال میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے چندرانے والے پر ذرا وہ اٹکتی ہے گاڑی چندرانے کے معنی جو ہیں چندرانہ یہ لغت میں تو دیکھا تھا اس کا معنی اترانا ناز کرنا اترانا وغیرہ لکھا ہے تو یہاں یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، اے رضا یہ نفس ہمارا تیرا دشمن ہے، اس کی چال میں مت آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے جو اترانے والے تھے، ناز کرنے والے تھے، غرور کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، ان کی بیڑیاں ڈوب گئی، وہ ملیا میٹ ہو گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، یعنی کہاں وہ باقی رہے. تو اس لیے عاجزی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرو گے تو بلندی پاؤ گے. تو میرے آقا اعلی حضرت نے عاجزی اختیار کی اور واقعی بلندی پائی بھی. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یعنی اے رضا جب اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دل کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گاہ بناؤ، کہ محبوب کے جلوے تمہارے دل میں اتر آئیں، تو تمہیں عاجزی اختیار کرنی ہوگی، خودی کو ختم کرنا ہوگا، میں کو مٹانا ہوگا. یعنی میں کرے بکری میں کرتی ہے، چھری چلتی ہے نا اس پر، تو میں کرنے والوں کو چھری چلتی ہے، یہاں میں نہیں ہے. یعنی میں کرنے سے برا تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. تو سرکار اعلیٰ حضرت تو بہت ہی منکسر المزاج تھے، بہت زیادہ عاجزی کے پیکر تھے. ایسی عاجزی کے بہت کم ایسی عاجزی اب دیکھنے کو ملے گی. اتنے بڑے مرتبے کے مالک تھے کہ ایک یعنی کہ اس کے باوجود ایک بچہ ایک بار حاضر ہوتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے، کل آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں آپ کی دعوت. تو بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے وہ جھولی میں ماش کی دال رکھی تھی وہ دکھا دی کہ ہم یہ کھلائیں گے. آپ نے قبول کر دی دعوت، ٹھیک ہے کل اپنے گھر لے چلنا مجھے، آ جاؤں گا. اور اس کے گھر تشریف لے گئے، غریبوں کا گھر تھا، واقعی ماش کی دال اور روٹی رکھ دی ان لوگوں نے. ماش کی دال اعلی حضرت کو موافق نہیں تھی اس صحت کے اعتبار سے، لیکن ان غریبوں کا دل نہیں توڑا، ماش کی دال آپ نے تناول فرمائی اور خوش دلی کے ساتھ وہاں آپ نے دعوت کھائی اور تشریف لے. ایسا کون کرے گا؟ جتنا یعنی کہ مقام بڑا ہوگا اتنا اہتمام بھی بڑا ہے نا. گاڑی چاہیے ہم جیسوں کو، تو گاڑی کی بھی اگلی سیٹ پر بٹھائیں، اور دروازہ بھی ہم نہیں کھولیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے، آپ کھول کے دو گے، کھول کر ہم کو بولو گے آئیے حضرت تشریف رکھیے. اور دعوت میں بھی ہم تو کریں گے 20 دفعہ نخرے کہ یوں ہے، بڑی مصروفیت ہے، اور یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پیسے والے ہیں تو ہم نے دعوت قبول بھی کر لینی ہے آپ کی. یہ مطلب بعضوں کا یہ حال ہوتا ہے، سب کا نہیں ہوتا. تو میرے آقا اعلی حضرت کی تو شان ان کی ساری عاجزی تھی، سراپا عاجزی تھی، اور اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ آپ دیکھ ہی رہے کروڑوں ان کے ماننے والے اور ان کے نام پر قربان ہوتے ہیں الحمدللہ. تو میرے آقا اعلی حضرت کے دامن سے اللہ تعالی ہم سب کو تادم آخر وابستہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدنی بہار سنتے ہیں. 29 رمضان المبارک سن 1488 ہجری برس جمعۃ المبارک کی فجر پڑھ کر قرآن پاک کی تفسیر بما ترجمہ سن کر میں پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا. جذبہ تھا کہ آج امیر اہل سنت سے کچھ مانگوں گا. بس اسی دوران شجرہ شریف پڑھا جانے لگا، میں بھی شامل ہو گیا. شجرے کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی لیا گیا تو میں نے چوما اور انگوٹھے آنکھوں پر لگائے. انگوٹھے آنکھوں پر لگانے تھے کہ الحمدللہ عز و جل میری دل کی آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے سامنے پایا. اور وہاں میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جتنے اسلامی بھائی اس وقت شجرہ پڑھ رہے تھے وہ سب بھی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الیاس یہ سب؟ تو امیر اہل سنت نے عرض کی کہ آپ کی بارگاہ میں شجرہ شریف پیش کرنے آئے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شجرہ شریف پڑھنے کے دوران ہاتھ مبارک اٹھا کر آمین فرمانے لگے. اس کے بعد امیر اہل سنت نے دعا مانگی اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ امیر اہل سنت فیضان مدینہ میں دعا کے اختتامی الفاظ ادا فرما رہے تھے. اس کے بعد امیر اہل سنت کے پیچھے اشراق و چاش کی نماز سب نے ادا فرمائی. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, سبحان اللہ, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. صلو علی الحبیب. آئیے ایک اور باہر سنتے ہیں. موتیجم اسلامی بھائی کی تحریر کا لب لباب. الحمدللہ عز و جل میری والدہ اولیاء کرام کی ماننے والی تھی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتی تھی. میری والدہ کے ذہن میں آیا کہ ہمیں کسی کا مرید بننا چاہیے, تو وہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس مشورہ لینے گئے. تو رشتہ داروں نے بد مذہبوں کی طرف اشارہ کیا, تو والدہ ماجدہ نے سوچا یہ تو گستاخ ہیں, اولیاء کرام کے گستاخ ہیں. والدہ ان کو چھوڑ کر واپس چلی آئی. اسی حالت میں رات امی جان سو گئی تو ان کو خواب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پرفتن دور میں ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. امی جان نے کہا کہ ان کا نام کیا ہے, وہ کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وہ دعوت اسلامی کے امیر میرے غلام محمد الیاس عطار قادری ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں تمہارا بیڑا پار ہوگا. الحمدللہ عز و جل خواب کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے